27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 sierpnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Śmierć senatora McCaina to temat numer jeden w dzisiejszych amerykańskich mediach, ale także na Ukrainie. W czwartek spotkanie przedstawicieli kancelarii premiera z poszkodowanymi w aferze Get Back. 70% uprawnionych złożyło już wnioski o szkolną wyprawkę. Stany Zjednoczone w żałobie i smutku po śmierci senatora Partii Republikańskiej Johna McCaina. Do bliskich zmarłego polityka płyną kondolencje. Dużo miejsca poświęcają mu amerykańskie media. Dużo też mówi się o tym na Ukrainie. To smutna wiadomość dla całego ukraińskiego narodu. Tak na swojej stronie w internecie napisał prezydent Petro Poroszenko. Jak dodał, John McCain był wielkim przyjacielem Ukrainy i Ukraińcy nigdy nie zapomną jego wsparcia dla ich kraju oraz wkładu w budowanie wolności i demokracji. Petro Poroszenko zaznaczył, że John McCain był razem z Ukraińcami na Majdanie oraz wspierał ukraińskich żołnierzy w Donbasie. Z kolei szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin napisał, że choć Ukraina ma wielu przyjaciół, to John McCain był wśród nich niezastąpiony. John McCain wielokrotnie wyrażał poparcie dla Ukrainy. Znany był też z krytyki obecnych władz Rosji. Ostatni raz amerykański senator złożył wizytę na Ukrainie pod koniec 2016 roku. Odwiedził wówczas pozycję ukraińskiej armii w Donbasie. Został też odznaczony przez prezydenta Ukrainy Orderem Wolności. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dla Polski John McCain to przede wszystkim wielki orędownik przyjęcia naszego kraju do NATO. Senator McCain zmarł w nocy w wieku 81 lat. Polityk od roku cierpiał na nowotwór mózgu. W piątek postanowił przerwać terapię. W czwartek odbędzie się spotkanie przedstawicieli kancelarii premiera z poszkodowanymi w aferze Get Back. Spotkanie w warszawskiej siedzibie UOKiK-u organizuje rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow. A jest to odpowiedź na list otwarty stowarzyszenia z początku sierpnia. Jego sygnatariusze zwrócili w nim uwagę, że afera Get Back to problem społeczny i dla wielu osób jej skutki są równie dotkliwe jak skutki klęski żywiołowej. Zaapelowali o realną pomoc w odzyskaniu pieniędzy. Od kwietnia śledztwo w sprawie spółki zajmującej się wierzytelnościami prowadzi zespół powołany przez prokuraturę krajową, choć sygnały, że coś jest nie tak, były już w zeszłym roku. Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. Sąd aresztował na 3 miesiące m.in. byłego prezesa spółki Konrada K. Zobowiązania GetBacku wobec klientów wynoszą miliony złotych. Na przyszły tydzień Ministerstwo Środowiska zapowiada weryfikację wszystkich osób wchodzących w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Wczoraj pojawiła się w mediach informacja, że po czwartkowych zmianach w składzie Państwowej Rady Ochrony Przyrody nadal widnieje nazwisko profesora Zbigniewa Jasińskiego z SGGW, który zmarł w połowie kwietnia ubiegłego roku. O sprawie pierwsze napisała na swoim profilu na Facebooku Fundacja Dzika Polska, która zwróciła też uwagę, że w Radzie pozostały wszystkie osoby wybrane przez poprzednika ministra Henryka Kowalczyka, Jana Szyszkę. 70% uprawnionych do skorzystania z programu Dobry Start, czyli wyprawki w wysokości 300 zł, złożyło już niezbędne wnioski. Co czwarta rodzina otrzymała pieniądze. Informowała o tym w TVP Info minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i apelowała, by nie zwlekać ze składaniem wniosków. To najlepszy moment, żeby jeszcze zdążyć złożyć wniosek do końca sierpnia, bo wtedy mamy gwarancję, że do końca września otrzymamy te środki, a ja jestem przekonana, że po złożeniu wniosku te środki znajdą się nawet szybciej niż do końca września. Jeszcze jeden apel o niezwlekanie, ale to już w związku z koncertami festiwalu Lato z Radiem w Gdyni, do których zostały niespełna 3 godziny. Dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Mec radzi, by przyjść wcześniej na skwer Kościuszki, bo wtedy można zająć dobre miejsce. Starajmy się zawsze szukać miejsca bliżej środka sceny, a nie na jego skrzydłach, bo wtedy usłyszymy czasem, jak zawieje wiatr, a tutaj może zawiać zupełnie inną wersję piosenki od tej, którą znamy i będziemy zdziwieni. Koncerty na skwerze Kościuszki w Gdyni potrwają dziś do północy. A w Londynie 69. już Notting Hill Carnival, największy Rio de Janeiro karnawał świata. Ponad 1 000 000 uczestników, 15 tysięcy kostiumów na ruchomych platformach w kolorowym korowodzie, 60 zespołów muzyczno-tanecznych z całego świata, 37 sound systemów, czyli potężnych systemów nagłaśniania, z których sączyć się będzie różnorodna muzyka, zwykle oparta na reggae, a dla londyńskiej gospodarki ponad 90 milionów funtów zysku. Tu chodzi o podkreślenie jedności. Świętujemy kulturę międzynarodową. Mówi Polskim Radiu Ismail Blackgrove, autor książki o historii karnawału, i dodaje, że festiwal od początku łączyć miał też kultury krajów dalekich od Jamajki czy Brazylii. Już podczas pierwszego karnawału byli tu Polacy, którzy przyjechali podczas wojny, a także na przykład Ukraińcy. W ciągu ostatniej dekady liczba Polaków zdecydowanie wzrosła. Jak co roku pytania na temat bezpieczeństwa uczestników. Duży tłum na małej przestrzeni, zatrzymania związane z narkotykami i użyciem noży. W zeszłym roku atak kwasem. Podkreślmy jednak, statystyki pokazują, że jeżeli chodzi o większość przestępstw, są one na niższym poziomie niż na przykład podczas największych festiwali muzycznych na Wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Warszawie pada i tak ma być dziś. W wielu miejscach na trochę słońca mogą liczyć mieszkańcy zachodniej Polski. Najwięcej deszczu na południu. Termometry pokażą od 15 stopni miejscami na Podlasiu i Mazowszu do 22 na wschodzie Lubelszczyzny. Nad morzem około 18 stopni i tam porywisty wiatr, a na obszarach podgórskich maksymalnie 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trasa Męskie Granie 2018 zwinęła żagle, wyłączyła silniki i udała się na urlop, trwający, miejmy nadzieję, tylko do kolejnych wakacji. A my z łezką wokół będziemy ją długo wspominać. Choćby jutro, po 14 w audycji w tonacji trójki. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Kauflandzie jest mega, mega weekend. Chipsy Lay's Max prosto z pieca 6,29. Druga paczka 50% taniej. Dwie sztuki tylko 9,44. Kaufland na dobry tydzień. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Barbara, czas rozruszać kciuki. Marian, po co? A, żeby wszędzie dosięgnąć na takim dużym ekranie, Barbara. Co to? Nowy smartfon? No, zobacz jaki fajny. 300 zł taniej. Kupiłem, o co? Teraz w Media Expert. Nowoczesne smartfony z dużymi ekranami. Taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo! To pani cały czas mnie denerwuje! Wieczne problemy! O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie! Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz ceny wielu produktów są niższe nawet do 80%. Dlatego spiesz się do OBI i upoluj najlepsze okazje. Przyjdź koniecznie do OBI. Wielka wyprzedaż trwa. Oferta dotyczy wybranych produktów. Szczegóły akcji w regulaminie. Wyprzedaż obowiązuje do 28 sierpnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Katalog produktów objętych wyprzedażą może różnić się w poszczególnych marketach OBI. OBI zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania promocji na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. piosenki bez granic. Aninka Wachowicz, Iwanka Kunewa i Wojciech Mann. To trio serdecznie Państwa powitało sygnałem i poprowadzi Państwa przez 2 godziny audycji Piosenki Bez Granic, nadając różne utwory, z których jedne się Państwu spodobają, a inne może trochę mniej, ale liczymy na to, że nie będzie źle. Reakcje Państwa możemy odczytać SMS-owo, a numerek 71335, albo mailowo man@polskieradio.pl. Licząc na jakąś z Państwa strony korespondencję, rozpoczynam utworem, a powiem o tym, jak posłuchamy. To była piosenka o tytule Crooked Straight, co można po polsku wyłożyć na przykład krzywo, prosto. Piosenka refleksyjna, piosenka z albumu Things Change, czyli trwają zmiany, sprawy ulegają zmianom. A wykonawca to zespół American Aquarium. Grupa, o której kiedyś już w tej audycji mówiłem, grupa, która praktycznie przestała istnieć jakiś czas temu, kompletnie została rozwiązana, trapiona była różnego rodzaju problemami typowymi dla świata muzyki, czyli uzależnienia, wewnętrzne tarcia, jakieś tam ambicje. Nie było American Aquarium. No ale tak się jakoś porobiło, że założyciel, lider, wokalista, kompozytor BJ Barnum postanowił jednak zebrać z powrotem ekipę. Postanowił mimo wszystkich przeciwności losu wznowić i wskrzesić ten zespół. No i udało mu się. I tutaj mamy płytę Things Change, taki tytuł, powiedziałbym, nawiązujący do wydarzeń dotyczących grupy. Co do muzyki, ten jeden utwór jeszcze może nie dał Państwu pełnego obrazu stylistycznych zainteresowań muzyków, no ale to jest taka bardzo amerykańska mieszanka, nazwijmy to około countrowa, bo jest i trochę rock'n'rolla, i trochę country. I no, w sumie to jest muzyka, której głównie na południu Stanów bardzo dużo istnieje. Nowa płyta, całkiem udana. Wybrałem jeszcze dwa tytuły dla Państwa, dla trójkowych słuchaczy pełniejszego zorientowania się, czym American Aquarium chcą zainteresować publiczność. Where Conquers All to pierwszy tytuł, a drugi I Gave Up Drinking Before She Gave Up On Me. To znamienny tytuł. Skończyłem z piciem, zanim ona skończyła ze mną. American Aquarium. got me some land just north of Duran. Hope it pays off big one day. Life out here ain't easy, but it suits me all the same. So look me up in the pages if you ever make it out this way. I headed out to Oklahoma, out with the dust and wind. I had a funny feeling, baby, that we were gonna fit right in. Out here in Oklahoma, I'll be standing tall. If anyone asked, I found my path in the land where work conquers all. Fair share of bridges here and bridges there. I gave into every hazard of the occupation. 4 years I called the highway home, but I never got good at sleeping alone, and I earned every letter of my bad reputation. See, it's a blurry line between wrong and right, 'cause what feels so good on a Saturday night hurts like hell come Sunday morning. But I was standing there when she walked in. Then her eyes lit up with a sideways grin. Head got light and my chest caved without warning. You see, I put down the bottle, she puts up with me. Spend hours in the mirror trying to figure out just what it is she sees. If it weren't for that woman, Lord, I don't know where I'd be. Yeah, I gave up. That candle all back in my wild and younger days. Oh boy, let me tell you, I can put them away. But come closing time, oh man, I was hard to handle. You see, I put down the bottle, she puts up with me. Spend hours in the mirror trying to figure out just what it is she sees. If it weren't for that woman, Lord, I don't know. Shutting down the motor lounge, and in there it hit me, serious as a heart attack. I ordered one last drink and a pee, and I bid farewell to my rambling days, and I walked out that front door and I didn't look back. See, I put down the bottle, she puts up with me. I spend hours in the mirror trying to figure out just what it is she sees. If it weren't for that woman, Lord, I don't know. American Aquarium wystąpili, ich nowa płyta, tak państwo mniej więcej się już zorientowali, jaką muzykę proponują. A jaką muzykę proponuje się, no właśnie, w Gdyni, tam jest Paulina Kozień. Halo? Halo, dzień dobry. No, muzykę na pewno dobrą, polską, znaną słuchaczom Trójki. Ja dokładnie jestem na Darze Pomorza, czyli w naszym trójkowym studiu festiwalowym. Dar Pomorza zacumowany jest przy skwerze Kościuszki, w miejscu, gdzie będą odbywać się dzisiaj wszystkie koncerty. Właśnie trwają próby. Zapewne nie tylko wykonawcy przygotowują się do dzisiejszych koncertów. Słuchacze Polskiego Radia patrzą pewnie teraz w niebo i zastanawiają się, jaka będzie będzie pogoda. Ponieważ jesteśmy nad morzem, to ja spytałam o to marynarza, kapitana Waldemara Skwiercza. Może się zerwać silniejszy wiatr, ale z pogodą różnie bywa. No bywa różnie. Bazujemy też trochę na prognozie podawanej ogólnej. Zachmurzenia w tej chwili, które są, no nie wróżą nic dobrego. To znaczy prawdopodobnie będzie się utrzymywała taka pogoda przynajmniej przez dobę albo dwie. Czyli co, tak chłodniej raczej? Raczej chłodniej. Temperatury nie powinny być wysokie. W granicach 15-17 stopni. To nad morzem może się tak zmienić z godziny na godzinę niespodziewanie? Z godziny na godzinę raczej nie. Tak jak w tej chwili jest zachmurzenie, pułap chmur niski, stratusy, stratokumulusy. No cóż powiedzieć. Trzeba się ciepło ubrać. I ubierać się raczej tak, żeby zawsze móc coś zdjąć. A jeśli chodzi o wiatr, jesteśmy na żaglowcu Dar Pomorza, tu chyba wiatr jest najważniejszy. W tej chwili to jest tak według skali Beauforta 2-3, w porywach 4, ale to jest wiatr słaby. Może powiać, ale to zależy jak masy powietrza będą przemieszczały się. Nastawiałbym się raczej na to, że może być silniejszy wiatr. Czyli co, idziemy dzisiaj muzyką z wiatrem? Z wiatrem i muzyką? Z wiatrem i z muzyką, i z humorem. Nawet wbrew przeciwnościom należy się zawsze pozytywnie ustawiać, ale zawsze w zanadrzu z tyłu głowy mieć to, że może być gorzej. I na te okoliczności też musi być każdy jachtsman przygotowany. A odwiedzający nas słuchacze muszą przygotować się na 11-godzinny maraton muzyczny. Pytał pan, jaka muzyka. To ja wymienię jednym tchem. Na scenie Polski Top, Smolik, Brodka, Cortez, Koma, Fisze Made, Tworzywo, Organek i Krzysztof Zalewski. Na scenie idzie nowe Oxford Drama, Król Rebeka, Daria Zawiałów, Xanax, Tulia, Malio i Barbara Wrońska. I myślę, że to nastraja optymistycznie. To wszystko było z pamięci podane? Tak, ja już nauczyłam się wszystkich wykonawców na pamięć. No, brawo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pewnie się usłyszymy. Paulina Koźlen z Daru Pomorza. Dziękuję. Do usłyszenia. Proszę Państwa, no usłyszeliśmy z pamięci Pauliny wszystkich wykonawców, ale przebiegle i chytrze, bo jestem przebiegły i chytry, postanowiłem nawiązać do tej prognozy, że wiatr, chmury, stratus i tam jeszcze inne te. Wśród tych wykonawców, których usłyszałem, wydaje mi się, że nie było ani jednego podmiotu artystycznego, który gra taką muzykę, jaką teraz zaproponuję. A to jest muzyka, która czasem przegania chmury. Nie mogę się nie uśmiechnąć, spoglądając w ekran komputera, proszę Państwa, bo tak, zabrzmiały pierwsze dźwięki tego utworu, a wcale to nie jest nowa płyta. I już zobaczyłem listy zaczynające się od ale piękne, nareszcie, bo jest grupa słuchaczy, którzy ożywają dopiero, ożywiają się przy takich gitarowych brzmieniach. Mało tego, rozpoznają natychmiast, bo w jednym z listów było napisane na przykład Orety, chyba Phil Anselmo. No i to jest ten jeden świat, który ja widzę na ekranie. A drugi to jest ten, który mnie informuje, że przeprowadzono jakieś badania rozległe i że zdecydowanie największy procent obywateli Polski, tam już nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale 60 czy ponad 60% za ulubioną swoją muzykę wskazuje, na ulubioną swoją muzykę wskazuje na disco polo i piosenki melodyjne takie, o takie wesołe. A tutaj inny świat w tym moim komputerze. No ale być może mogą istnieć równolegle dwa światy. Serdecznie gratuluję 60% rodaków słuchania tandety, a my tutaj w tym naszym kąciku po swojemu. Hałaśliwie, kanciasto, nieładnie, grupa Down, Stone the Crows. A może sobie posłuchamy, tylko nie za głośno, żeby nie popsuć humoru disco polowcom. No i pięknie. Podaliśmy kawałek surowego mięsa drapieżnikom, a teraz wracamy do pieśni melodyjnych. Wcale nie gorszych, tylko troszkę stylistycznie różnych. No a tytuł powiedziałbym lekko prowokacyjny. Kowbojskie mambo. They first came to New York. Politically correct man sticking with a fork. He said, we got lots of places your highness could see. But soon he said, I want to see the Grand Ole Opry. We're there doing the cowboy mambo. Doing the cowboy mambo. It ain't the merengue or the tango. The highlight, the rumba or the samba. Doing the cowboy mambo all night long. Big Mama Thornton and Ma Rainey met up with Hopalong Cassidy. They were doing the cowboy mambo. Doing the cowboy mambo. Doing the cowboy mambo all night long. Sparrow. They were doing the cowboy mambo. Doing the cowboy mambo. Doing the cowboy mambo all night long. S.C. Rogi and Berlin Husky right down under with old Slim Dusty. They were doing the cowboy mambo. Doing the cowboy mambo. Doing the cowboy mambo all night long. Black man, white man, Indian chief, rich man, poor man, beggar man, they're all doing the cowboy mambo. They're doing what? They're doing the cowboy mambo. Doing the cowboy mambo all night long. Doing the cowboy mambo. That's right. Doing the cowboy mambo. It ain't the merengue or the tango, the highlife, the rumba or the samba. Doing the cowboy mambo all night long. Don't stop. Doing the cowboy mambo all night long. Watch out, watch out. Ma mambo kowbojskie. Nie ukrywam, że skusiła mnie właśnie ta zbitka Cowboy Mambo. Zobaczyłem, że taka płyta istnieje. Oczywiście z dużym opóźnieniem, no bo jednak człowiek nie jest w stanie wiedzieć o wszystkim, co jest na rynku. A zaczęło się od tego, że w moich audycjach pojawiał się taki wokalista, artysta Barence Whitfield. No taki bliższy bluesa czy soulu. I nagle zobaczyłem gdzieś tam ze zdziwieniem jego nazwisko przy tytule The Cowboy Mambo. Przyjrzałem się bliżej i zorientowałem się, wyczytawszy informację, że to jest płyta, którą nagrał współpracując z takim folkowcem amerykańskim, Tomem Russellem. I to mnie tym bardziej zaciekawiło. No, działo się to wszystko, kiedy ten album ukazał się na rynku już dość dawno, no, w latach 90. XX wieku. No, ale skoro tego Barence'a przedstawiałem, to sobie pomyślałem, no posłucham. No i odkryłem taką oto właśnie płytę, którą dzisiaj przyniosłem do studia, żeby podzielić się z tymi, którzy takie wynalazki lubią. I za chwilę usłyszymy jeszcze dwa tytuły pochodzące z tego albumu. A Little Wind, a później Black Rose. A więc w piosenkach bez granic Barence Whitfield i Tom Russell.